About.you.pl. Twój nowy sklep z modą online i otrzymaj wyjątkową zniżkę. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia, czwartek, 9 sierpnia, minęła 11. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Pekunia non olet. Na przywożeniu do Polski z Wielkiej Brytanii nielegalnych odpadów zarabia mafia. Na Wyspach w tej sprawie wszczęto śledztwo. 21 ton narkotyków miał z kolei przemycić ten gang. CBŚP zatrzymało w Czarnogórze 76-letniego Wojciecha K., przywódcę grupy. Kolejne ofiary na Morzu Śródziemnym. U wybrzeży Turcji zatonęła łódź z migrantami. Śledztwo w sprawie brytyjskich firm, które miały być zamieszane w nielegalne wywożenie śmieci do Polski, rozpoczęli tamtejsi śledczy. O tym, że do naszego kraju sprowadza się śmieci z Wielkiej Brytanii, które są później podpalane, pisał niedawno Daily Telegraph. Zarabia na tym tak zwana mafia śmieciowa. Brytyjska agencja rolna prowadzi dochodzenie w sprawie trzech firm. Dla dobra śledztwa nie ujawnia ich nazw. Ewentualne złamanie prawa dotyczy nielegalnego pozbywania się odpadów. Według dziennika firmy są zamieszane w międzynarodowy skandal fałszywego recyklingu. Polskie służby przejęły ostatnio 1000 ton brytyjskich odpadów niezgodnie z prawdą, oznaczonych jako posegregowane i zdatne do dalszej przeróbki. Podejrzenie miały zostać spalone, a na procederze zarobić miała mafia śmieciowa, pobrawszy pieniądze za utylizację odpadów, ale oszczędzając na kosztownym recyklingu. Daily Telegraph patrzy na proceder od strony Szarego Smitha. Coraz więcej jest obaw, że brytyjskie gospodarstwa domowe, które często płacą mandaty za brak prawidłowej segregacji, w rzeczywistości tracą swój czas. Czytamy w gazecie. Dziennik pisze, że w Zjednoczonym Królestwie normy regulujące przetwarzanie odpadów wprawdzie istnieją, ale zbyt często pozostają na papierze. Według gazety brak ich egzekwowania pozwala na bezkarny transport, na przykład do naszego kraju. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. To nie jedyne śmieci przewożone hurtem do Polski. Okierowanie gangiem, który przemycił 21 ton narkotyków z Ameryki Południowej i Afryki, podejrzany jest 76-letni Wojciech K. Policjanci z CBŚP zatrzymali go w Czarnogórze i przewieźli do kraju. Z informacji policji wynika, że gang, którym miał kierować Wojciech K., przemycał haszysz z Maroka i kokainę pochodzącą od południowoamerykańskich karteli narkotykowych. Łącznie przestępcy od 2004 roku mieli przerzucić przez unijną granicę ponad 20 ton haszyszu i 1,5 tony kokainy o łącznej czarnorynkowej wartości ponad 320 milionów złotych. Wojciech K. był poszukiwany na podstawie polskiego listu gończego oraz europejskiego nakazu aresztowania. Od zeszłego roku ukrywał się w Czarnogórze, gdzie dzięki współpracy z Europolem został zatrzymany. W śledztwie nadzorowanym przez prokuraturę okręgową w Gorzowie Wielkopolskim zatrzymano już 14 podejrzanych o udział w narkotykowym gangu, którym postawiono zarzuty działania w zorganizowanej grupie przestępczej, prania brudnych pieniędzy i wprowadzenia znacznych ilości narkotyków. Policja zabezpieczyła na terenie Polski i Hiszpanii należące do podejrzanych pieniądze, luksusowe apartamenty, łodzie i samochody. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Dwie kobiety i 7 dzieci zginęło u wybrzeży Turcji. Ich łódź zatonęła. Uratowano 4 osoby. Migranci prawdopodobnie chcieli dotrzeć do jednej z greckich wysp. Inni próbują przeprawić się przez rzekę Marika w jej dolnym biegu na granicy Turcji z Grecją. Rotawirus mógł być przyczyną zbiorowego zatrucia na kolonii w Poddąbiu koło Słupska. Sanepid znalazł go w jednej z próbek. 2 dni temu 11 dzieci zawieziono do szpitala. Sanepid nadal bada próbki, także pod kątem salmonelli i pochodnych. Wyniki mają być znane w przyszłym tygodniu. Dzieci po udzieleniu im pomocy opuściły już lecznicę. Alarm pogodowy także w Belgii. Pomarańczowy, czyli przedostatni w 4-stopniowej skali. Nadchodzą silne burze. Belgia w ostatnich tygodniach zmagała się z falą upałów. Teraz Królewski Instytut Meteorologiczny ostrzega w drugiej połowie dnia przed burzami z piorunami i gradem oraz wichurami. Z tego powodu władze regionu stołecznego Bruksela zdecydowały, że parki i cmentarze zostaną zamknięte do jutrzejszego poranka. Front burzowy przejdzie przez Belgię od południa w kierunku Holandii, ale także od północy. Wichury mają być gwałtowne, a deszcze ulewne. Synoptycy przewidują, że w niektórych miejscach może spaść ponad 20 litrów wody na metr kwadratowy. Podmuchy wiatru przekroczą prędkość 90 km na godzinę. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Na wschodzie i w centrum pogodnie, na zachodzie i w Karpatach więcej chmur, przelotne opady i burze, także z gradem. Nad morzem 25 stopni, na Podlasiu 29, w centrum 32, a na Dolnym Śląsku miejscami nawet 36. Trójka. Program trzeci. Autopromocja.

Green to Gold, Oxford Drama. To dziś nasza piosenka dnia w programie trzecim i to początek trzeciej godziny naszego spotkania do południa. All the stars may shine bright, all the clouds may be white, but when you smile, oh, how I feel so good that I can hardly wait to hold you. Such sad regrets, oh, as those starry skies, as they swiftly fall, may All Mine z repertuaru Portishead w wersji Toma Jonesa i The Divine Comedy. 15 minut po 11. Tonight, zespół The Smashing Pumpkins. Grupa świętuje właśnie swoje 30-lecie bardzo, no właśnie taką odświętną trasą koncertową. Mnóstwo gości, mnóstwo wspomnień, mnóstwo wrażeń. Po chwilowym dołku w życiu, w twórczości, w momencie w ogóle w karierze The Smashing Pumpkins zdaje się, że znów są w tej tendencji zwyżkowej i na fali wznoszącej, bo goście, którzy towarzyszą The Smashing Pumpkins, co najmniej znakomici, a i reakcje publiczności wskazujące na to, że ścieżka dźwiękowa ostatnich kilkudziesięciu lat życia gdzieś wciąż wspaniale w głowie i we wspomnieniach gra. Ale to jednak wspomnienia, to jednak to, co za nami, a teraz skupimy się nad tym, co przed nami. 26 sierpnia wielki koncert Polskiego Radia na skwerze Kościuszki w Gdyni od 13 do północy. Muzyka na żywo wykonywana przez wszystkich właściwie, co najlepsze, wszystkich najlepszych w polskiej muzyce, bo udało zgromadzić się naprawdę imponujący skład. 26 sierpnia skwer Kościuszki w Gdyni. Wśród naszych wspaniałych muzycznych gości m.in. Barbara Wrońska. Dokąd lecieć chcesz, skoro już dobrze wiesz, że za oknem czeka cię dużo głębszy sens niż ten. Zatrzymuje lęk skrzydła, pęknięty brzeg, nęci dystans wysokich chmur, nadziei flara na szkle. Dużo głębszy sens niż ten. Zatrzymuje lęk skrzydła, pęknięty brzeg, leci dystans wysokich chmur, ciepła promień tuż, tuż. Teraz jest najlepszy czas, żeby w skrzydłach puścić wiatr. Nie czekaj, nie czekaj, nie czekaj, nie czekaj. Teraz jest najlepszy czas odczarować wróżby z kart. To krawędzi tylko krok, skoczysz teraz, skoczysz teraz. Oh, Nie czekaj, Barbara Wrońska. No właśnie, postanowiłam nie czekać. 11.24, myślę, że to już może być, Kasiu. Zwracam się do Katarzyny Pruchnickiej. Dobra pora na drugie czy pierwsze śniadanie? Chyba drugie. Nie, właśnie nie. Nie to, że drugie. Nie zakładamy nic z góry. Są wakacje, mogą państwo robić co chcą, mogą wstawać o której chcą. Dla niektórych to może być pierwsze śniadanie, dla niektórych drugie, jak tam kto chce. Trzecie wręcz. A nóż widelec. Poczekaj, trzecie śniadanie to pierwsze, jak tak licząc, żeby zdrowo jeść mniej więcej co 3 godziny, no to tak jest 11, o 8 drugie śniadanie, to tak koło 6 ktoś powinien. No, po 5 nawet. Kasia, jakbyś opowiadała mi zdarzenia z off festiwalu, to śniadanie to jeszcze, czy już kolacja, czy to... Obiad jem na śniadanie, śniadanie i tak dalej, na kolację. Tak jest. Co dzisiaj? No dobrze, dziś wakacyjnie o podróżach kulinarnych. Jeżeli państwo podróżują kulinarnie, to ja tak powiem na wstępie, chętnie pod adresem katarzyna.pruchnicka@polskieradio.pl przyjmę takie opowieści kulinarne. Co i gdzie jedli państwo takiego, co na przykład przywieźli ze sobą do domu? Niedosłownie, myślę oczywiście o przepisie, albo coś, co państwa totalnie zaskoczyło, albo coś, co weszło na stałe do domowego menu. Także proszę do mnie pisać i ja mam kilka takich przepisów, które przywiozłam, na przykład włoski sposób robienia kwiatów cukinii, prosto od ich sprzedawcy. Ja już mówiłam o tym pewnie kilka razy na antenie. Ja tylko przypomnę, że nadziewamy te kwiaty cukinii mozzarellą i anchois, zamykamy i obtaczamy w takim piwnym, naleśnikowym cieście i smażymy w głębokim tłuszczu. A jeszcze, tak, anchois, powiedziałam. No dobrze, to naprawdę smakuje wspaniale i polecam. No, a dzisiaj taką kulinarną podróż opowie nam, albo inaczej zabierze nas w taką kulinarną podróż Marcin Meller, oczywiście do swojej ukochanej Gruzji. Jest na przykład takie danie, które uwielbiałem, nawet pojechałem do wsi, skąd pochodzi, się nazywa szkmeruli. To są kawałki kurczaka z kośćmi, zapiekane w takim właśnie glinianym naczyniu z bardzo dużą ilością czosnku i w mleku. Niezwykłe. I zresztą każda kucharka robi to oczywiście inaczej. Te szkmeruli. Ale na przykład jest też, jeśli chodzi o kurczakowe rzeczy, jest taka bardzo ciekawa zupa chichirtma. W ogóle te nazwy są niesamowite, no nie? I chichirtma to jest taki bulion kurczakowy, rosołowy, z nutą cytryny. Delikatna, bardzo ciekawy smak. No oczywiście są te takie podstawowe zupełnie rzeczy, co koniecznie trzeba spróbować. To znaczy dla mięsożerców to jest hinkali, czyli te słynne pierogi gruzińskie, które w trakcie gotowania puszczają w środku mięso siekane. Powinno być baranie, puszcza taki rosół, który potem bierze się ten pieróg, nadgryza, najpierw wysysa ten bulion, a potem dopiero objada. Broń Boże, sztuć sami. No i oczywiście cała rodzina placków haczapuri z najbardziej hardkorowym, czyli najbardziej tuczącym adżarskim haczapuri, czyli pochodzącym z Adżarii, gdzie ser nie jest jakby w środku placka jak zazwyczaj, tylko jest na wierzchu, na to jeszcze masło, na to jeszcze żółtko, świeże. Cholesterol. I to się bełta. Ja tak 3 do 5 kilogramów po każdym pobycie. No i ciekawe jest oczywiście, jak się jest w Gruzji, zwłaszcza w Tbilisi, żeby popróbować tak zwanego gruzińskiego fusion, to znaczy kiedy szefowie kuchni eksperymentują, mieszając tradycyjną kuchnię gruzińską z wpływami zachodnimi. Mhm. Bardzo ciekawe efekty to przynosi. Zanotowali państwo? Jeżeli nie, to na mnie proszę nie liczyć, bo ja się nie odważę tych pięknych gruzińskich nazw powtórzyć, ale jest na to rada. W archiwum cyklu Anusz Widelec na naszej stronie internetowej dzisiejszy odcinek powinien pojawić się już jutro. Myślę, że najpóźniej jutro, może nawet dziś po południu i wszyscy ci, którzy wybierają albo właśnie są w Gruzji, mogą odsłuchać i będą wiedzieli, czego koniecznie spróbować, czego nie wolno przegapić. No właśnie, bo trzeba korzystać z tego, że podróże ten czas i właśnie zwiedzać także w tym znaczeniu. Kulinarnie, tak, jak najbardziej, namawiamy zawsze. Bardzo podoba mi się ten koncept, by wyruszać w podróż za podniebieniem na przykład, a nie za zabytkami i tak dalej. Słuchaj, takie biuro podróży prowadzi nas podniebienie, prawda? Ja byłabym czołowym klientem. Jeśli dobra. Ktoś ma potrzebę założenia biznesu, to tu właśnie mówi do państwa pierwszy klient. Super. Katarzyna Pruchnicka, bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Well, look who's here. won't you come on in? It's been a long, long time. How you been? Oh, no. Tell me it ain't so. So they threw you out. Now you got nowhere to go. Wait a minute. I don't suppose. Sail On, Sharon Jones and the Dub Kings. 11.31, mamy dla Państwa zaproszenia. Mija 30 lat od premiery filmu Luca Bessona Wielki Błękit, inspirowanego życiem jednego z największych nurków w historii. Teraz Jacques'a Maillola można poznać jeszcze lepiej i tu właśnie pojawia się wątek zaproszeń, ponieważ 17 sierpnia do kin wchodzi dokument Człowiek Delfin. I mamy dla Państwa zaproszenia właśnie na specjalny pokaz tego filmu. Pokaz odbędzie się we wtorek, 14 sierpnia o 19.30 w kinie Luna. Prosimy dzwonić 22 i 7 trójek, najbliższy wtorek, 14 sierpnia o 19.30, kino Luna, Człowiek Delfin. I know it sounds funny, but I just can't stand the pain. And I'm leaving you tomorrow. Seems to me, girl, you know I've done all I can. You see, I begged, stole, and I borrowed. That's why I'm easy. I'm easy like Sunday morning. That's why I'm easy. I'm easy like Sunday morning. Why in the world Skoro zapraszałam Państwa do kina, to sięgnęliśmy także po ścieżkę dźwiękową, bo to z kompilacji muzyki do filmu Baby Driver, Sky Ferreira i jej wersja piosenki Easy. I tak jak zapowiadałam w poprzedniej godzinie, został nam już tylko jeden utwór w dzisiejszym wydaniu audycji do południa. Utwór, na który wielu z Państwa już czeka, co podglądałam przez ostatnią godzinę w korespondencji, bo tak, jest ze wszechmiar magiczny. W poprzednich godzinach słuchaliśmy muzyki Fleetwood Mac wykonywanej na żywo w 1982 roku, ale finał to rok 1980. Trasa promująca wydany rok wcześniej album Task, pierwszy, który nastąpił po tym gigantycznym sukcesie, czyli po płycie Rumors. Task było płytą ogromną, dwupłytowe wydawnictwo, mnóstwo muzyki, by jakoś pomieścić te wszystkie osobowości, te wszystkie pomysły, te wszystkie charaktery, które zdaje się coraz mniej ze sobą się zgadzały, coraz gorzej ze sobą grały, z jednym wyjątkiem, tym, kiedy stawały wspólnie na scenie. Tam wciąż potrafiła wytworzyć się magia, tak jak zawsze, szczególnie w tym utworze, w którym Stevie Nicks łączy się z tą czarodziejką, z tą wiedźmą Rhiannon, ta spływa na nią i każda wersja inna, żadna niepodobna do poprzedniej, każdy, kto był świadkiem tego, ma tę swoją jedną, którą nosi w sercu i stąd wielokrotnie podkreślam, jak wspaniale, że zespół Fleetwood Mac tak sumiennie dokumentuje swoją dyskografię, bo słuchamy wersji z reedycji płyty Task, pięciopłytowej, na niej między innymi utwór, który kończy to wydanie do południa. Do usłyszenia. Trójka. Program trzeci. To jest książka, którą ja musiałem napisać, bo jestem coś winien mojemu pokoleniu. To znaczy ludziom, którzy urodzili się w latach 30. XX wieku i mieli kilka lat, jak się zaczęła wojna. My jesteśmy ludzie tego pokolenia, jesteśmy dziećmi wojny. Wojna nas ukształtowała, wojna zorganizowała całe nasze życie, wojna stała się naszym życiem i wojna nigdy się nie skończyła i trwa do dziś. Mała scena teatralna Trójki. 74. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Jarosław Marek Rymkiewicz. Kinderscenen. Czyta Andrzej Mastalerz. Muzyka Piotr Moss. Co z tym wszystkim zrobić? Jak pogodzić te opowieści jakoś tak, żeby można je było składnie opowiedzieć? Czy w ogóle istnieje taka możliwość? Ilość tygrysów. Powstanie jako problem metodologiczny. Fragment siódmy. Niemieckie tygrysy to rzecz bardzo poważna, ale widać już, że problem, który właśnie stanął przed nami, dotyczy nie tylko poważnych tygrysów na Placu Zamkowym, lecz czegoś znacznie poważniejszego. Sposobu ujmowania dziejów Powstania Warszawskiego. Pojawia się tu bowiem pytanie, i nie jest to już pytanie dotyczące eksplozji na ulicy Kilińskiego, lecz pewnego problemu, który można nazwać metodologicznym. Co właściwie przyjdzie nam z tego? Oraz jaką będziemy mieli z tego korzyść, jeśli pewnego dnia dowiemy się i będziemy to wiedzieli z całą pewnością, ile tygrysów? Dwa, czy trzy, czy kilka pojawiło się pod barykadą na podwalu? Oraz jeśli dowiemy się też z całą pewnością, że tygrysy jechały od Nowego Zjazdu lub może jechały od skweru Hoovera? A to pytanie pociąga za sobą następne. Czy koniecznie musimy to wiedzieć? Czy dostęp do takiej właśnie prawdy, prawdy tak właśnie ujmowanej, jest nam koniecznie potrzebny? Jakiś uparty i pewny siebie historyk mógłby tu oczywiście powiedzieć, że on po przeprowadzeniu swoich badań wie w tej sprawie z całą pewnością wszystko to, co wiedzieć należy. A razem z nim wiemy to również i my. Były to dwa tygrysy, wyjechały z Nowego Zjazdu, jeden z nich, gdy zbliżyły się do barykady na podwalu, został trafiony piatem, lecz zdołał odjechać, wlokąc za sobą oderwaną gąsienicę. Kto zaś twierdzi, że widział jednego tygrysa, albo trzy tygrysy, albo dwa tygrysy i jedną panterę, temu coś się zdawało, albo zapomniał, albo się pomylił. Taka właśnie, może powiedzieć ten historyk, jest prawda historyczna, którą ja właśnie ustaliłem. A ponieważ prawda historyczna jest jedna i nie może być dwóch różnych prawd historycznych, które dotyczyłyby tego samego wydarzenia, tego samego kawałka historii, wszystkie inne ustalenia tracą tym samym wartość i powinny ustąpić z zajmowanego miejsca, które należy się jednej prawdzie, właśnie tej przeze mnie ustalonej, tej o dwóch tygrysach. Od razu jednak widać, że nawet jeśli jakiś uparty i wyimaginowany historyk powie coś takiego, powie, że ustalił swoją prawdę obiektywną, wszedł w jej posiadanie, pytanie, które postawiłem przed chwilą, pozostaje w mocy. Jaką będziemy mieli z tego ustalenia korzyść? Od razu też widać jeszcze coś innego. Widać mianowicie, że pytanie to dotyczy nie tylko tygrysów oraz małego czołgu, który był przez nie eskortowany, ale także wielu innych fragmentów historii powstania warszawskiego. Nawet całej tej historii. Gdzie spadł ten liberator, który w nocy z 14 na 15 sierpnia został zestrzelony przez Niemców nad ulicą Miodową? Prawdopodobnie już po dokonaniu zrzutu na Plac Krasińskich. Czy spadł na jezdnię i północny chodnik Miodowej? Czy może spadł na dach domu zakonnego ojców Pallotynów i dopiero po pewnym czasie, gdy ten dach się spalił, obsunął się razem ze swoją spaloną załogą na jezdnię? Są powstańcze relacje, które mówią, że spadł na dach i są takie, które mówią, że spadł na jezdnię. Są też i takie, które mówią, że spadł jeszcze gdzie indziej, u wylotu Miodowej na Plac Krasińskich lub jeszcze gdzie indziej, w pobliżu budynku przedwojennego, archiwum akt dawnych, niemal na rogu Długiej i Placu Krasińskich. Znana jest też relacja, która mówi, że liberator wbił się w budynek archiwum akt dawnych. Znana jest też inna, która mówi, że samolot runął na dach domu na Miodowej, a jedno z jego skrzydeł upadło na chodnik. Monika Żeromska, córka Stefana, na własne oczy widziała zwłoki spalonych pilotów liberatora leżące obok szczątków samolotu na rogu Miodowej i Placu Krasińskich. Obok niego spaleni piloci, czarne ciała w resztkach mundurów. Ale ktoś inny widział też na własne oczy, jak spalone zwłoki pilotów wydobyto z rozbitego samolotu na płonącym dachu domu zakonnego i zaraz przeniesiono je do kościoła garnizonowego. A to działko przeciwpancerne, które ustawiono w pasażu Simonsa i które nieźle dało się tam Niemcom we znaki. Czy działko było zdobyte niemal cudownym sposobem w czasie walk na stawkach? Czy zostało wymontowane z tegoż liberatora, który runął na Miodową lub gdzieś nieopodal? Są relacje, które mówią o działku przeciwpancernym ze stawek. Są też takie, które mówią o działku z liberatora. Te i te lokują działko w pasażu Simonsa. Albo między pasażem Simonsa i arsenałem. Są również i takie, które mówią, że to nie było działko przeciwpancerne, lecz ciężki karabin maszynowy, także wymontowany z liberatora. Do 5-piętrowej oficyny przy ulicy Przejazd, która została wysadzona w powietrze 16 sierpnia, razem z dwoma poetami, Gajcym i Stroińskim, niemieccy lub azerscy saperzy dostali się, jak informują relacje, na trzy sposoby. Weszli tam piwnicami z Pałacu Mostowskich. Weszli też piwnicami od strony barykady na Lesznie oraz przebili się od strony muru otaczającego getto. Są relacje, które mówią, że kiedy zakładali ładunki wybuchowe, zostali zaskoczeni w piwnicach przez powstańców z oddziału Nałęcza i stoczyli tam z nimi walkę. Na tych właśnie relacjach opierał się Stanisław Podlewski w Przemarszu przez piekło. Ale są też takie, które mówią, że wyszli jak weszli, niepostrzeżenie. I nikt do chwili wybuchu i zawalenia się oficyny nie stwierdził ich tam obecności. To tylko kilka małych fragmentów z historii powstania na Starym Mieście, ale podobnych relacji dotyczących wszystkich dzielnic Warszawy, podobnie sobie przeczących, podobnie się nawzajem kasujących, są setki, nawet tysiące. Ambitny i uparty historyk da sobie oczywiście radę z takimi kasującymi się wzajemnie relacjami, zmasakruje je i w ten sposób otrzyma swoją prawdę historyczną. Andrzej Mastalerz czyta Kinderszczynen Jarosława Marka Rymkiewicza. Muzyka Piotr Mos.